ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما خطاب دے نبی علیہ السلام تا او دا آیتو چی پدی سرا دا غی حجاب او پردی امر را غی چی اگر دا کورونونا بہر وطلی دا حاجت او ضرورت پارا حدید نزول نمخ کے با مدینہ کی خاص کر د شپې په وختونو کې زنانا د حاجت لپاره بهر تللی هغه کې به وینځي اوموي او باغې کې به اصلي آزادې اوموي نو پرخ پکې نو ټولی بداسی یو شانتی بهر وتی چې کوم خلق منافقانو او دا وی پزړونو کې دا بیماری و ناری اکثر د مدینه په دې کوسو کې په داسې وختونو کې ناستو لاړو غلط نیت باندې او جواب تسویل بیا به دا عذر پیش کاو چې را مونږ په ګمان کړو چې دا وینځو نو دا آیت نازل شو چې دې سره الله رب العزت فرق راوستو د آزادو اصلو زنانو او د وینځو پمینس کې چې مؤمنان وي دا غي بدا علامی او دا به نه خي چې غيبا داسې پردکړي سرنا ترخپو پوری او چې وینځي نو غي بدا سنئي نو دې سره پوره امتیاز راغې پوره جدائی راغله چې کله وزنانا د کور اوتا هغه و ستر کړیو پرده به کړیو پړونه به راچولیو د سر نه تر خپو پورې با دا وی سترو پرده به نو بس پیجن دی بشوا چی دا ازاد دا حر دا وینزن دا نغیت بچه سلاس نشا چولی ورطلی بنشو دی وجه نبیا باز وینزم دغس لباس اختیار کن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغی تزور نو کړه چې تاسو بد داس نه کوي تاسو بد اصلو او د آزادو زنانو په شانتي لباس نه چوي بیا پتن لګي دا دغه وخت خبره وه دا وینې پس خو بیا دومره دنیا کې بدامنی رااله چټولو له امداه سره لباس پکار حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه خپل وخت کې بعض زنانه اور کرراله چې هغه لباس ته وکاتو نو وی وی چې د مسلمانانو زنانو د پردا سه لباس نه دی مناسب چې ایمان راوړي په الله او پیغمبر باندې او په آخرت هغه به داسې لباس اچي چې هغه د اسلام نه خلاف دی. دغه سی یوې ته پکې دام ویلو جنا لم تؤمن بسورۃ النور دی خو ایمان نه راوړل په سورۃ النور باندې دغه چې هغه کې کوم د پردې احکام دی باقی باندې عمل نه کوي. صحابه کرامو په وخت کې هغه زنانه مې نکړه د جمعتونو نه سره دینه چې هغه ته دا حدیث معلومو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ویلو چې لا تمنعو اما الله مساجد الله ممنی کوي دا زنانه چې دا هم د الله بندیانې دي د جمعتونو د الله نه او صحابه په خپل وخت کې منکړي زګاری په دې کنه د نبی علیہ السلام په خبره پار سبان د خپوي دو ناغي خلاف نکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. حضرت عائشه رضی الله عنها په خپل ویلو لو عاش رسول الله صلی الله علیه وسلم الى زماننا لمنعهن كما منعت نساء بني اسرائيل چې کله نبی علیہ السلام زمونږ زمانه تپات شوې نو په خپل وېدی من نکړې وې د جمعتون نام څنګه بني اسرائيل زنانه من نکړې شو. نو دا حکم د حجاب نازل شو یا ایوہ النبی و قل لازواجک اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم او آیا دیخ پلو بی بیانو تدیہم و بناتکا اوخ پلو ننوتہم و نسائی المؤمنین او ٹولو زنانو دو مومنانو تا درې قسمه ذکر کړی دي او درې واړه د عزت او د شرافت او فضیلت ته وجنا څنګه د نبی له اسلام ازواج متطهرات له فضیلت حاصل لې څنګه چې داغه د لونو د پاره فضیلت حاصل لې نو دغه سي د مؤمنانو زنانو د پاره هغه ور سره یو ځای کړی صوت وای یذنینا علینا من جلابیبهن چرا خارکی رواچی په خپل بدنونو باندې غلوی لوی پړونی مخکې دا حکم نو کړو من جلابیبهن جلباب اغلوی صادر او پړونی توي چپاگی که ده سرنا ترخو پوری بنده پٹی او ده دی وجه بیان کلی دا چی دی که ده اللہ حکمت صدی ذالک آدنا یعرفنا دا عمل دیر نزده ده دی خبری تا چی دی با پی جندلی شی چی ازادی دی و اصلی دی و وینز ندی این یو عرفنا طول مفسرین دی دیکھ دالی کی چی انا الحرائر و دی دیر پردہ و سطر و حجاب بانده و پی جندلی شی چدا ازادی اصلی دی مومنان او این زن دی دا به جدائی راشی این یعرفنا بالستر والحجاب وسبان دی وجودای د نورنا په دې ستر او پرده باندې دې دې کې ټول مفسرین وی ابن کثیر ذکر کوي قول دی ابن عباس رضی الله عنهما چا معنا کړی و د یودنینا چې یو غتوینا وجوههن الا عینن واحدتن مخنوی پټکړی صرف یو سترګه وې ښکاری چلار پیوینی خلقنا دغسی محمد بن سیرین وی ما تپوسکو دعو بیده سلمانینا عبیده سلمانی و تابیر چی اتیا کالی دا قرآن درس کرو ما تیندی آیت تپوسکو چی یدنینا علینا من جلابی بیننا نو یغه ما ته دا معنا دا څه وکړه چې لوی صادری راواغست او غیزان نه چاپیر کوم خو سر یې راواچو مخ یې پکې پټ کوم یو سترګې ښکارا کړم تا چې دا څه وایي دا د ماهر استاد خصوصیت ته چدې محبتي چې دا بندا په دې خبره باندې خپوي شي او شک یې پکې پاتې نشي هغه او طبيع په ظاهر شکل او صورت سره خي نو یې ماته دغه شکل جوړ کو چې دا معنا د یذنین علیهن من جلابی بهن چې صرف یو سترګه کین سترګه العين اليسرى دا وخکاری چې لار پیویني نور به مخ پلټي ابن کثیر هم وی قرطبی هم وی سراج المنیر هم وی تفسیر کشاف هم وی دا رستو چې تاخیری دی وخت کې مولا پیدا شي عربو کې نو خالم ډیر خدمت کړي وخت په دې خبره کې پساو شو چا ویلو چې مخ عورت نه دی دا د وجه نبی په سعودي کې تدینه فساد جوړو شو ناری بار وېخ کو سعودي نه بار وېستو سره دینه چې داغه د قول لپاره خاص دلیل خنو که دلیل و سره وینول به بارستو چې دا کم زه راغلی چې مخ عورت نه ده د بخکاری چې دا ښکاری نو نور بدن پټولو کې څه مطلب شي ځکه د فساد تعلق زیات د مخ سره دی څومره چې خلق په فساد کې واقع کیږي او فحشا کې نو سبب یې دا دی دا سه نورم دا مرګري هغه دا ان یعرفنا معنا دا کوي چې مخ به ښکاری چې په جنري شي چې دا څوک دا نو بیا دې حجاب مطلب څه شو او تمام مفسرین دا وی چې ان یعرفنا ان من الحرائر لا من الاماء چدا خصوک اصیل او آزاد زنانه دا وین زنانه دا خو امتیاز شو دی دا پار چی دی مخونه و پتی و اغیق کاری ذالکات نائی عرفنا دا سطر او پردان علویلی پڑونی اچول دیرانیز دی دا دیتا چی پیجندلی بشیم د نور نه او د وینځ نه فلا یؤذین ندی تبا ضرر نشی رسول وکان الله غفور الرحیم. سوالو چې دی خډیره زمانہ داسې ګرځیدلی چې مخ کې د دې آیات د نزول نه ملاوی دا غیب او تمافی کو مکن او حکم نور آغلی حکم نیر آغلی نو پیو بند باندی پا بندی نی نو دی اللہ بخشش کن کے مہربان دا غی حالتو چکم مخ کی دا جاہلیت پو وقت کیو بیغ نماب کی چکل دا آیات نازل شوی دا غی نرستو مسوک پا دیوان دی عمل نکی داغی خبال سزا ورکی داغو حکمو چی نبی علیہ السلام تا خطابو چی تا دا اعلانو کا و دا حکم اکا بیا منافقان پا مدینہ کی دخپل حرکتنا او دخپل عملنا نصب ریدل اللہ تا دمکی ورکڑا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة كچري من نشو منافقان خلق دا یو قسم منافق سي اغا چاتوي یظهر الایمان و یبطن الکفر په خلی باندې د ایمان داوه کوي او په زړه کې کفر پټ کړی هغه ته منافق وي. دا یو قسم شو او هغه کسان چې داوی په زړونو کې مرض دي چې په دې مرض باندې اختري ساره تر ماخامه پوری ګرځي کوم زینو کې زنانې اغا زینو کی گرزی را گرزی اسی بیماری دا کن هر زمانہ کی داسی والمرجفون فی المدینة درئیم قسم منافقان اغا دی چیغی پا مدینہ کی اٹکل خبری کئی نو پا ممنانو باندے او پیغمبر باندے ہے بطراولی چرت نبی علیہ السلام با د جهاد د پاره او لخر الیګو تی منافقانو په مدینه کې یو بل توی چډيري په کې قتل کړو لکه سان پاتې شوی دی وای خان کله به وی چې مدینه باندې حمله کوي خلق راغله دي اسی به وی لګیا وو دا خبری بے خرولی حدیث رو دا مومنانو پذلونو کی اٹیر زیادہ پریشانی پیدا شوا دا پیغمبرم ندیتا مرجفون وی رجف زلزلی توی کنا رجفان او رجف زلزلی توی دا سی خبری بے کولی چی دا مومنانو مسلمانانو پذلونو کی بے پریشانی او تردد او شک پیدا کن خبره به خوراکړه چې ویټه کولو وینول سي قتل کړه سي قیدیان کړل ورګه چې بیان کوي ادا خبره به هیڅ بنو دا هغه زمانه میډیا واخا هر زمانه کې دا ظالمانه الله یې کدی دې خپل حرکتون نمن نشو لنغرینک بهم نو اے پیغمبر پاک زبا پتا ور واچوم تا په مسلط کم څنګه چې په مشرکانو په يهوديانو می مسلط کړي چغي خو دفه شو دغي زور خو ختم شو نو چې دا منافقان د خپل شیطانانا نصبريږي وبستا تو بیا امر وکما چې وس په دیوان دی شروع کا ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا بیا بدی گاون تیر نکی تاسرا پدی مدینہ کی مگر ډیر لگ سوک خوب او تختیڑو کلی بپریدی اسوک با قتل شی چی دا دمکی ورکلنو بیا چا حرکت نو کڑی خوا نو بیا چی دانانا تسب پلیار کڈکی تانزر شویو انی سبا دی ردی خبری کلی وی او نی آغا غلط بیانو نشورو کلیو ولی چی دا خبری او سڑیو کی کنا چی دا مدینی خلق جرگ کلی دا چی دا مسلمانان با باسی دا سمرد شیطان خبر سمرد فکر خبر چیام مومنان و مسلمانان و عورید لی کنا اغیل بیا خوب نور تکنا چو دیده نو باسی نو بیا وکم پلدو دا با دی خبر کولی اس با نو نبا جرگوا نو مشورا وخا اللہ رب العزتو یو آواتا سر مدینه کی پاتی نشی ملعونین پلانت کلی شوی دی دا منافقان اینما سقفوم کمزی چی مندلشی اخیزو نیولی بشی و قتلو تقتیلا او قتلو لی بشی پڑیر شر قتل سران چکل زا امرکم اللہ ہوئی بیا و دی حال دائی خوا دا اللہ لعنت با پیراش او بس مسلمانان ته اجازت یې غي خودي پوري انتظار کوي اعلان ته انتظار کوي امر ته انتظار کوي فتوی ته انتظار کوي چې کله فتوا وشو مته ګورو ته کنه بیا چې دا منافقان زه په زه به نیولې قتل کړی وي څوک به ورته پوسنه کوي او خذو وقتلوا تقتیلا لار کو سیو به بن کی دا سوالو چې دا هډه ربا دا خبره ده د مسلمان چې کوم دعوا ده او د مسلمان چې کوم دین ده ناغي سره خدا نه دی مناسبو چې خلق دې دغه سي په کوسو کې او په لارو کې ونیول شي او قتلول شي دهشتګری ده الله وینا دا دهشتګری نه ده سنت الله تا دا اللہ سنت تی تا دا پیغمبر سنت اوری دلی خود اللہ غدن دی اوری دلی خود سنت اللہ دا دا اللہ عادت تی او دے قانون دے ولی دا کفر و شر با پس دا پکے دا جہاد سد پار پرس چوئے دے دا خو حسن لعینی ہی ندے دا بظاہر کے عبادت نہ دے دکا جہاد کے قتال کے خو تخریب البلاد او تعذیب العباد دے کلی روانی گی گرون روانی گی خلق پکی عذابی گی دے کہ حسن خونشتا حسن دا دے چھ دا کافر دا شر دفع شی دی دا سرکشی ختم شی دی دا ظلمون ختم شی دا صرف د دې لپاره لازم شي د دفع د شر د کفاره او د لپاره نو دې تعالی خپل قانون وینو سنت الله دا د الله قانون دی چې نازل کړي دي د وسنن فی الذین خلو من قبل با امته نو کې چې تیر شوی دی مخکې د دې امت نه چې به وی چې ټیک د هوس به منسوخ شوی کنه منسوخ کی گی نا نلاوی نا ولن تجدا لسنت اللہ تبدیلا چری بنمومی دا اللہ قانون لرا بدلی دل قانون نبدلی گی قانون نمنسوخ کی گی آخو آگئی چیر تد مسلمانان زان لسو پا احکامو کی بوج راشی سخت راشی کمزوری شناغ زان لخبر ہے او دا قانون خود تحفظ د پاره ده. دا خو د مؤمنانو د ډیسپلن د ساتنې د پاره ده. دا قانون خو نه بدلیږي همیشه د پاره وي. نبا ممی دا اللہ طریقی لرا بدلی دل سنگی چه مخی امتنو کی دا قانون جاری کرده ہو نو دی امت کی دا قانون بجاری کیم و شرط ور سرو چه لئلم ینتحی کدی دی خپل عدت نبس نکلل تو بیوی نیستا جاگی دا یا تو نواو ریدنو بس غلی شو نوزک اللہ ام پدی باندی آگا کار مسلط نکو بس خویلی ہو نو دی که فیده دا و چه قرآن شتا تر قیامت پوری که دغس حرکات سو کئی او مسلمان و تا دمکی ور کی چه مکوه گواری چٹ و تاو گوردی او اغس نصب ریگی نو اجازت تیو تا دکه قرآن دا آیت دا دید پار پریخ تر قیامت پوری چه دی خبر اجازت شتا دی پا دی شرط باندی چه اغی نصب ریگی پیلان باندی او په بیان باندې نبی او سره دا کار کولیش چې لاره بولې زت ویلې اخر دا